بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يقول عند آذان المغرب. دا باب د په بیان د دې کې چې د ماخام د اذان او بانګ سره به کوم کلمات او دعا ویل شي. قال حدثنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند آذان المغرب. أم سلمة رضي الله عنها وي تعليم راكده مال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا چیز بدا دعا وام دما خام دبانگ سرا: اللهم إن هذا إقبال ليلك، یا الله دا را متوجه کی دل د شپې ستا دی، شپه را متوجه شوا، و ادبار نهارک او واپس کی دل د رستا دی، رز ختم شوا، و اصوات دعاتک دا دعاتک یا پتا سر راغلی او په بعضې نسخو کې په همزی سره دی، و اصوات دعائک نو که دعاتک پتا سره شي معنا بدا شي او دا اوازونه د اغه اذانونو ستا دی. که په همزه سره شي نو معنا به دا شي چې اوازونه د اذانونو ستا دی، او که دعات شي نو دا جمع د داعی د مراد ته مؤذنین دی، دا اوازونه د مؤذنینو ستا دی چې اذان کوي. فاغفر لی نو مال بخنو کې. اسناد د دې حدیث مؤمل ابن إهاب إهاب په کسری د حمزه سره، بعضی یوهاب ذکر کړی په یا سره، یهاب یا یوهاب. الربعی العجلی الکوفی صدوق له اوهام. امام نسائی رحمت الله علیه وی لا بأس به. ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی. عبد الله ابن الولید العدنی صدوق ربما اخطا، صدوق ته خطا کې دوبا. قاسم ابن معن الکوفی دا ثقه ده، او د المسعودی نه مراد عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودی ده. صدوق اختلط قبل موته، صدوق خود مرگ نه مخکې د اختلاط شکار شویو. ابو کثیر د دا کنیه ذکر ده، او نوم د معروف نه ده. د بارک حافظ رحمت الله علیه وی چې مقبول ده. امام ترمذی وی لا یعرف، یعنی ده مجهول ده. ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین دا. اسناد دی حدیث ضعیف دے دا ابو کثیر جدا مولاو دا ام سلمہ رضی اللہ عنہا دا جہالت دا وجنا. نو دا ماخام دا اذان سره دا دی دعا سا تخصیص نشتا، زکا حدیث پاکی ضعیف دے. عام دعاګانې کوم چې د اذان نه پس راغلي او مخکې ذکر شوي، نو هغه د ماخام نه پس هم مسنون دي. باب اخذ الاجر علی التأذین. باب د په بیان د دې کې چې په اذان او بانګ باندې اجرت او مزدوري غستل دا مکروه دي. د اهل علم په دې باندې اتفاق ده چې اذان او اقامت دا چې څوک بغیر د څه اجر بغیر د مزدورۍ نه کوي نو دا مستحب ده. او په دیم د اهل علم اتفاق ده چې دا اجرت او مزدوري که د بیت المال نه څوک اخلي نو دا جایز ده. خو بعض فقها او د شوافع او بعض فقها او د حنابل ور سره دا قید لګولې چې کله یو متبرع نی موجود داسې مؤذن او داسې اقامت کوونکی نی موجود چې غوی زده اذان او اقامت بغیر د سو اجرت نه کوم. کچرته متبرع موجود وي نو بعض فقها د شوافع او د حنابل وی چې د اولاد د اغه چانه چې اده بیت المال نه اجره تخلی. او د دین علاوه چې د بیت المال نه ني د عام خلکو نه پدی باندې اجرت او مزدوري غستل پدی کې د اهل علم او معروف او مشهور اختلاف ده. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وایي چې اخذ الاجره على الاذان مكروه عند الاكثر. فاذان باندې اجرت او مزدوري غستل د اکثر او اهل علم پنيز باندې مكروه دي. امام مالک رحمت الله عليه وي لا باس به. ابن قدامه رحمت الله عليه وي په المغني کې لا يجوز اخذ الاجره عليه في ظاهر المذهب وكرهه الأوزاعي وابن المنذر وأصحاب الرأي ورخص مالك وبعض الشافعية لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه إجماعا فجاز أخذ الأجرة عليه. وإذا حنابلو بظاهر مذهب كي بأذان باندي أجرته ومزدورية غستل جائز ندي. امام اوزاعی ابن المنذر او احناف او اصحاب الرای دله مکروه ویلی دی چې په دې مزدوری واغسته شي. امام مالک او بعض شوافع په دې کې رخصت او اجازه ورکړي چې اجرت غستل په جایز دی ځکه وېدا یو معلوم عمل دی نو چې کله یو معلوم عمل وي په هغه باندې اجرت غستل بل اجماع جایز دی نو دغه شانتی وی په دې باندې اغستل جایز دی. د جمهور د پاره دلیل حدیث د دې باب دی حدیث د عثمان ابن بلعاص رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلویلی چې واتخذ مؤذنا لا یاخذ على اذانه اجرا. داسې مؤذن ته مقرر کا چې غو په اذان باندې مزدوري نه اخلي. په دې مسله کې اقرب او راجح قول د اهل علم ده چې غي تفریق کړل په منځ د محتاج او غیر محتاج کې. که یو سړی محتاج وي او په اذان باندې غو اجرت واغستو نو بیا ورل جایز دی او که غیر محتاج وي نو بیا ور لاغستل جایز نه دي ځکه محتاج سره چې په دې اذان باندې اجرت او مزدوري اخلي نو یو قسم دې په دې مزدوري باندې استعانت علی العباده کوي ځکه خپل بال بچ د پاره کسب کول دا واجب دي نو دې په دې واجب باندې هغه واجب ادا کوي. یو طرف له اذان کوي خو په دې چې د کوم اجرت اخلي نو دا د د لپاره استعانت شو په هغه واجب باندې چې کوم د بچو کسب او د غیر رزق په واجب ده. دا مثلا د اجرت علی الطاعات سره تعلق ساتي چې آیا په طاعات باندې اجرت اغستل څنګه دي. مشهور او معروف اختلاف ده په دې کې د اهل علم مجرستو بدارام شي تفصیلا خودی زه کې دا اختلاف معین ده په یو نقطه معینه کې چې هغه اجرت علی التأذین ده. کم اهل علم چې د جواز قائل دي نو هغه د حدیث د بخاری نم استدلال کوي چې صحابه کرامو په سوره فاتحه باندې او بیمار دم کړو او دا غینې بیا د دې په عوض کې ګډي غستوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له وی نو غیور لو فرمایل ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، حقدار او مستحق هغه چې تاسو په اجر غستې دي هغه کتاب د الله دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سعيد الجريري عن ابي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن ابي العاص قال قلت وقال موسى في موضع اخر ان عثمان بن ابي العاص. مصنف رحمت الله علیه په دې اسناد کې د خپل شیخ موسی بن اسماعیل التبوذکی هغه اختلاف الالفاظ له اشاره کوي چې زماده استاد موسی بن اسماعیل یو ځل دا اسناد او روایت نقل کړي نو داسې ویلي دي چې ان عثمان بن ابي العاص، او په بل ځل باندې چې نقل کړي دي نو داسې ویلي دي چې عن عثمان بن ابي العاص. نو په یو ځای کې داغه کلام نقل کړه د بلفظه، او په بل ځای کې داغه د کلام حکایت نقل کړي، او استاد غائب حساب کړه چې عن عثمان ابن ابي العاص. دا عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه وی قال يا رسول الله اجعلني امام قومي، وما ویلی رسول الله صلى الله عليه وسلم لا چې ما د خپل قوم امام وګرځوا. په حدیث کې دا مسله ده چې یو سړی طلب د امامتیا کوي چې دا د مال راکړی شي او د دې مستحق وي نو دا جایز دی. اجعلني امام قومي، ما د خپل قوم امام وګرځو. قال انت امامهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوه ته د دې امامي، واقتدي باضعفهم، اقتدا کوه ته په دې کې په کمزوري باندې، یعنی د مقتدیانو کې چې کم کمزوري داغه د حال رعایت کوه، داغه حالت لګوره او داغه مطابق په موس کې تخفیف کوه، موس ورلوګ دوامه. خدا سي تخفیف بنی چې د موس په ارکانو کې دي نقصان راشي داغه په سننو کې، بلکې قرت ورله دومره وګد موای چې په غیبه باندې د موس درون شي او ګران شي. واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا، اونی صدا سے مؤذن او بانگ ویون کے چیغا پخپل اذان او بانگ باندی مزدوری ناخلی. نو حدیث دلیل دے جمهور اہل علم دپارا چی پا اذان باندی اجرت اغسطل دا صحیح او روان دی بلکہ مکروح دی. رجال دے اسناد موسى بن اسماعيل المنقري التبوذكي، حماد بن سلماء البصري دا دوار ثقدي، سعيد بن اياس الجريري دا ثقدي خود مرغ ندري کالمخ کی دے مختلط شوه و حافظه گڑوڑ شوه و دا ابو العلا نوم دے يزيد ابن عبد الله، مطرف ابن عبد الله دا دوار ثقدی ابو العلا و مطرف، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ مشهور صحابی دے. اسناد دا حدیث صحیح دے او روایت دا حماد ابن سلمہ دا سعید ابن ایاس الجریرینا قبل الاختلاط دے. پا مختلطینو کدا قائده دا چې قبل الاختلاط تینا چا روایت نقل کروی نو غب قابل قبول و حجت وی، او بعد الاختلاط چې تینا چا روایت نقل کړی نو هغه روایت به مردود وي او حجت بنی. نو دې ځای کې حماد د سعید الجریری نه قبل الاختلاط دا روایت اوریدلی. دا حدیث امام نسائیم ذکر کړی په سنن کبرا کې، امام احمد په مسند کې ذکر کړی. باب فی الاذان قبل دخول الوقت، باب د په بیان د دې کې چې آیا د وخت نه مخکې اذان کول جایز دی او که جایز نه دی؟ په دې کې د اهل علم اتفاق دی چې اذان قبل الوقت د صلاة الفجر نه علاوه جایز نه دی. د صلاة الفجر د پاره که اذان قبل الوقت وشنو په دې کې بیا د اهل علم او فقها او اختلاف دی. د جمهور اهل علم مذهب دا دی، جمهور نه مراد امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل او په احنافو کې امام ابو یوسف رحمهم الله. دی وی چې د طلوع الفجر نه مخکې که اذان وشو نو دا اذان جایز دی د سار د پاره، او په دې باندې اکتفا صحیح ده، د دې اعاده واجب نه ده. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دوه اذانونه کېدل د صلاة الفجر د پاره. یو به بلال رضی الله عنه کو د پیشمنی په وخت کې، دویم به ابن عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه. دا جمهور اهل علم وی چې دا اول اذان دا مانع د تسحر نه نو، پښمنه به د کول شو ورسره، او دا دویم چې ونو دی بیا د تسحر نه مانعو، دا د دې لپاره چې پښمنه مکوي. دا دویم اذان د دې قبيله نو چې الاعلام بعد الاعلام، د خبرداري نه پس خبرداري ورکول، ځکه د سار دا وخت دا سې دی چې خلک پکې ودی وي، غفلت وي، نو د دې وجه نه دا دویم اذان د قبيله د اعلام بعد الاعلام نه دی. امام محمد، امام ابو حنیفه، امام سفیان ثوری رحمهم الله د دې مذهب دا دی چې څنګه د نورو منځونو د پار اذان قبل الوقت نه دی جایز، نو دارنګ د سار اذان قبل الوقت نه دی جایز. کچا اذان کو قبل طلوع الفجر نو د دې اعاده واجب ده، په دغه اذان به اکتفا نه کیږي. د دې لپاره دلیل حدیث د دې باب ده چې بلال رضی الله عنه د طلوع الفجر نه مخکې اذان کړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوه چې لاړ شه رجوع کا، او خلق لوایا چې الا ان العبد قد نام، بنده و د شوو نو د وخت نه مخکې اذان وکړو. خدغه حدیث ذکر بکو چې سندن ضعیف ده، ثابت نه ده. دارنګه دا واقعات عمر رضی الله عنه په دور کې مراغلي و چې مؤذن قبل الصبح اذان کړو، نو عمر رضی الله عنه ورله حکم کړو چې دغه شان وایا. دغه روایت په اسناد کې مختلف ده، ثابت نه ده، لکه ذکر بکو. په دې مسله کې دریم قول د بعض اصحاب الحديث ده، هغه په دې مسله کې تفصیل کوي چې کله د یو جماعت د پاره مسجد د پاره دوه مؤذنان وي، نو بیا جایز دي چې د سار اذان که قبل الوقت شو پاغیم اکتفا صحیح ده، لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد د پاره دوه مؤذنینو، یو بلال رضی الله عنه بل ابن ام مکتوم رضی الله عنه. نو بلال رضی الله عنه به اذان قبل الوقت کولو د پیشمنی په وخت کې، او ابن ام مکتوم رضی الله عنه به چې کله طلوع الفجر وشو نو بعد دخول الوقت به اذان کولو. دغه محدثین د حدیث د دې باب چې کوم دی چې الا ان العبد قد نام، په دې باندې حمل کوي چې دا د هغه وخت خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه مؤذنین نه و د جمعات، بلکې یو مؤذن بلال رضی الله عنه. نو قبل الوقت اذان کړو، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورله حکم وکړو چې رجوع کا، او خلق لوای چې زو د شوه وم قبل الوقت می اذان وکړو. اول خو حدیث ضعیف ده، بالفرض که حدیث صحیح مشي نو دا حمل لپا دی باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې یو مؤذن و. بیا چې کله ابن ام مکتوم رضی الله عنهم مؤذن معین کړی شو، مقرر کړی شو، نو بلال رضی الله عنه به یو ځان کولو اول قبل طلوع الفجر، او ابن ام مکتوم رضی الله عنه به بعد طلوع الفجر کولو. نو دا په دې مسله کې د اهل علم اقوال دي چې د سار اذان قبل الوقت څنګه ده. قال حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب المعنى معنى دوار دو حديث يود اگر چه الفاظ مختلف دي. قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر. ابن عمر رضي الله عنهما وي چه بلال رضي الله عنه يوزل أذان كلاو دو طلوع الفجر نمخكي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم ورله حكم کلو دا چې دی واپس شي. فينادي نخلق له आवाज ورکی، الا ان العبد قد نام، الا ان العبد قد نام، خبردار یقینا بندا، د بندنه مراد بلال رضی الله عنه پخپل دی، قد نام بشکو د شوه، او خبردار بند بشکو د شوه. نور پاسیدو قبل الوقت اذانکو، نور رجوی بیا وکچ الا ان العبد قد نام. زاد موسى بن اسماعیل په خپل حدیث کې دا الفاظ سی واکړي، فرجع فنادى الا ان العبد نام. نو بلال رضی الله عنه واپس شو خپل د اذان زیلا پاغه زی کې دا आवाज راپورته کو چې خبردار بندو د شوو. قال ابو داود وهذا الحديث لم يروه عن ايوب الا حماد بن سلمة. امام ابو داود وی دا حدیث د ايوب سختياني نه ده نقل کړه مگر داغه شاگرد حماد بن سلمة. رجال د اسناد موسى بن اسماعيل دا ثقه ده، او داود بن شبيب صدوق ده، حماد بن سلمة، ايوب ابن ابي تميمه السختياني، نافع مولى ابن عمر، دا ټول ثقات دي. رجال د اسناد د داود ابن شبيب نه علاوه ثقات دي، خود دي حديث پر رفع کی حماد ابن سلمہ خطا شوه دي، لکه امام ابن المديني، احمد ابن حنبل، امام ذهلي، امام بخاري، ابو حاتم رازی، امام ترمیزی او دارقطنی، دی ائمو جهابزه او نقاد الحديث ذکر کړی دی چې حماد ابن سلمہ په دی روایت کې خطا شوی نو دای مرفوع ذکر کړی. مصنف رحمت الله علیه دی له اشاره وکا چې لم يروه عن ایوب الا حماد ابن سلمہ. راجح خبر ادا دا چې دا قصه واقعه د عمر رضی الله عنه موزن لپی خشوي وا چې قبل الوقت اذان کړو د سار. نو امیر المؤمنین ورله حکم وکړ چې دوباره خلق له وا چې زو د شوم قبل الوقت می اذان کړي. روایت د ابن عمر رضی الله عنهما په صحیحینو کې راغله ده چ ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. بلال رضی الله عنه د اذان کې د شپې نو تاسو خوراک او اسکاک کوي تر دې چې ابن ام مكتوم اذان وکي نو خوراک او اسکاک بندوي. په صحیحینو کې دا نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه له دا حکم وکړو چې ته رجوع کا او خلق له وایي چې الا ان العبد قد نام. نو د صحیحینو په روایت کې دا دی چې بلال رضی الله عنه قبل الفجر اذان کولو، او په دې روایت کې دا دی چې قبل الفجر اذان وکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم ول رجوع حکم وکړو. نو دا روایت ثابت نه ده، محفوظ روایت د صحیحینو ده. بالفرض و تقدیر که دا روایت ثابت هم شي نو معنا د دې حدیث دا ده چې دا حکم په هغه وخت کې وو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعات دپاره یو مؤذن بلال رضی الله عنه، بیا چې کله مؤذنین دوه شول نو بلال رضی الله عنه به اذان د شپې کولو، یعنی د پېشمنۍ دپاره، او ابن ام مکتوم رضی الله عنه به بعد الوقت کولو. قال حدثنا ايوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن ابي رواد قال اخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح. عبد العزيز بن ابي رواد وي چې مال خبر را کړه د حدیث را بیان کړه د نافع چې دا مولاو د ابن عمر رضی الله عنهما عن مؤذن لعمر د مؤذن د عمر رضی الله عنهنا يقال له مسروح چې غلب مسروح ویل کې دی شول. بعض دا غنو مسعود ذکر کړي چې دا د عمر رضی الله عنه مؤذن او مولاو. اذن قبل الصبح جدا اذان کړه او د سار نمخ کی فامره عمر نو عمر رضی الله عنه ور له حکم کړه او فذكر نحوه نو د مخ کی حدیث په شان ذکر کو چې لاړ ش خلکو له دوباره وای چې الا ان العبد قد نام. قال ابو داود وقد رواه حماد بن زيد امام ابو داود وی دا حدیث حماد بن زيد نقل کړه عن عبيد الله بن عمر عن نافع او غيره ان مؤذنا لعمر كي يوم مؤذن عمر رضي الله عنه يقال له مسروح شغلب مسروح ولك يديشو قبل الوقت اذان دسار كدون عمر رضي الله عنه ور له حكم كجروجوكا. قال ابو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود د عمر رضی الله عنه یو مؤذن چې دا غنوم مسعود او مسعود بور لکی ویل کې دی شول و ذکر نحوه او دا په شانتی حدیث ذکر کړه چې اذان قبل الوقت اوکو نو عمر رضی الله عنه ور له حکم کو چې اعاده وک خلق لو اچ الا ان العبد قد نام وهذا اصح من ذاك وهذا کی اشاره د حدیث د دراوردی لا چې دا حدیث د عبد العزيز الدراوردي اصح من ذاك دا سيد د اغه روایت نه کم چې حماد ابن سلمہ د ايوب نه نقل کړي. مخکې چې کم روایت ذکر شو چې حماد ابن سلمہ مرفوعا ذکر کړو چې بلال رضی الله عنه اذان قبل الوقت کړو نو دا غینه امام ابو داود وی دا روایت چې دا واقعا د عمر رضی الله عنه د مؤذن سره راغلی و دا حدیث تی نه صحیح دی. ایوب ابن منصور الكوفي صدوق يهم دې مطلب دا چې ضعيف يعتبر به دې په نفس الامر کې ضعيف خو په متابعاتو کې شواهدو کې د روایت معتبر دي. شعيب ابن حرب المدايني دا ثقه دي. عبد العزيز ابن ابي رواد الخراساني صدوق ربما وهم صدوق ته کله خطا کېدو. نافع مولا د ابن عمر رضی الله عنهما ثقه ده. رجال د اسناد ثقات دي او سپه کې صدوق دي خو د دې حدیث په اسناد کې اختلاف شوه. عبد العزيز ابن ابي رواد دا اسناد دا سه ذکر کړی چې نافع د عمر رضی الله عنه د مؤذن نه نقل کوي چې اغلب مسروح ویل کې دی شو اذان قبل الصبح کړو نو عمر رضی الله عنه ور له رجوع حکم وکړو نو دغه اسناد منقطع دی ځکه نافع عمر رضی الله عنه سره ملاقات نه ده شوی. نافع لم يدرك عمر نافع د عمر رضی الله عنه سره ملاقات نه ده شوی نو په دغه اسناد کې انقطاع ده. رستو بیا مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی د عبد العزيز ابن محمد الدراوردینه چې دې دا روایت نقل کړي د عبید الله ابن عمرنا غد نافعنا غد عبد الله ابن عمرنا چې کان لعمر مؤذن يقال له مسعود د عمر رضی الله عنه مؤذن چې غلب مسعود ویل کې د شو الاذان قبل الصبح کړه نو عمر رضی الله عنه الذي رجو حکم کو نو دا عبدالعزیز الدراوردی اگر چې صدوق دی لا بأس به لیکن د روایت د عبید الله ابن عمر نه پدې کې کلام دی. امام احمد رحمت الله علیه پکې کلام کړی. دارنګه امام نسائی وی حدیثه عن عبید الله منکر د چې د عبد الله ابن عمر نه کوم روایت نقل کین وغه منکر دی. نو په دې اسناد کې په دوو طریقو باندې دا اختلاف دی. یو دا چې نافع د عمر رضی الله عنه د مؤذن نه نقل کړي، نو دغه حدیث منقطع دی. او دا دویم عبد العزيز الدراوردي چې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه نقل کړي چې نافع د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه نقل کړي چې د عمر رضی الله عنه مؤذن. نو په دې کې دا علت موجود دی چې عبد العزيز الدراوردي اگر چې په نفس الامر کې صدوق دی، خود عبید الله ابن عمر نه چې کوم روایت نقل کړي نو هغه روایت منکر دي. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياذ بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه لويلي لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا ورلویلی اذان مکو تر دې چې خو واضح او سرګن شي تاله سبا دا رنگي او دا دواړه لاسونه ورلوګ د کډیو په پلنوالي باندې په پلنوالي ورل داس اشاره کړ و چې سار داسې روخي او واضح شي. نو صبح صادق نه پس اذان کوا. زهير ابن حرب البغدادي په فتح د باسره، وكيع ابن الجراح دا دواړه ثقه دي، جعفر ابن برقان دا صدوق دي، خود امام زهري نه چې کوم روايات او احاديث نقل کوي نو پاغي کې خطا کیږي، شداد مولا عياذ ابن عامر حافظ رحمت الله عليه د مبارک مقبول وي، امام ذهبي په ميزان الاعتدال کې وي لا يعرف، دا شداد مجهول دي. نو اسناد د دې حديث ضعيف دي د شداد مولا عياذ ابن عامر د وجنا چې دې پکې مجهول راغله. دارنګ په دې اسناد کې انقطاع ده. امام ابو داود وی قال ابو داود شداد مولا عياذ لم يدرك بلالا. شداد چې دا د عياذ مولا د دم ملاقات د بلال رضی الله عنه سره نه د شوه دا غنه احاديث نه دی اوریدلی. نو یو په دې حدیث کې شداد مجهول ده او بل په دې کې انقطاع ده. نو دا روایت د بلال رضی الله عنه نه ثابت نه دی، بلکې ثابت روایت د صحیحین دی چې بلال رضی الله عنه به اذان د شپې او پیشمنی کې کولو. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. د دې حدیث نم استدلال امام ابو حنیفه او امام محمد رحمهم الله کړه چې د سار اذان بعد قبل الوقت نکیږي بلکې بعد الوقت وي. نبی صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه لویلو چې د سار اذان به الکه چې سار خسر گنشي صبح صادق روخيږي، خو حدیث ضعیف ده لکه تاسو واوریدل. باب الاذان للاعمى، باب ده په بیان ده دي کې چې دړون سړی د پار اذان کول جایز دي. دړون سړی د پاره چې څوک دلیل موجود وي چې غدل دا خبرداري ورکي چې وقت داخل شو، نو بیا دل اذان کول جایز دي. او کنه څوک خبرداري کول واره ورلنی د په اوقات باندې نه بوئیږي، نو بیا د اذان صحیح نه ده. خو کبینا سړی موجودی هغه افضل ده د ضرير او د اعمانا، ځکه لیدون کی سړی له اندازه لګي چې وقت داخل شو کنه، او ډول له پخپل باندې دا اندازه نه لګي تر سوچ چا خبر نی ورکړي. او دا اذان په حقیقت کې اعلام د بي دخول الوقت، نو دې لپاره اولا او افضل هغه سوک دي چې هغه د اوقاتو په دخول باندې پوهیږي. قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم چې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه کان مؤذنا لرسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤذنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره په مسجد نبوي کې او هو اعمى حال دا چې د پسترګو باندې ړوندو. رجال د اسناد محمد ابن سلمہ المرادی عبد الله ابن وهب دا دواړه ثقه دي. يحيى ابن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر دا صدوق دي. او سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي صدوق له اوهام. هشام ابن عروه ثقه ربما دلس ثقه وكله بتدليس كولو. عن ابيه دبلارنا مراد عروه ابن زبير رحمه الله دي چې دا ثقه او فقيه. اسناد حدیث حسن ده د يحيى ابن عبد الله ابن سالم او د سعيد ابن عبد الرحمن د وجنا. ومتن ده حدیث سيد امام مسلم رحمه الله عليه ذکر کړي. روایت ده متفق عليه کی راغلي دي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعا چې ابن ام مکتوم رضی الله عنه به اذان کولو د سار چې کله به ورلوویل شول اصبحت د سار وقت داخل شو سار شو نو د به اذان شروع کو. او بلال رضی الله عنه به د شپې او پیشمنی اذان کولو. باب الخروج من المسجد بعد الاذان. باب د په بیان د دې کې چې آیا د اذان نه وروسته د جمعات نه وتل جایز دي کنه. د عام علماو مذهب دا دی چې کله په جمعات کې اذان وشو نو بیا د دې جمعات نه خروج جایز نه دی تر دې پورې چې د کم مزد د پاره د اذان شوه چې غمز ادا شي. مګر کدی عذر د وجه نه سوکر وزي نو بیا ورله اجازه شته. لکه د یو سړی او دس نشته او دس د پاره بار روزي یا بیمار دی چې د بیماری د وجه نه راووتو یا مسافر دی او د سره دا خشیت او یاره ده چې ما نه به مرګري لاړ شي زه به یوازې پاتې شم نو که اذان په جومات کې شوی می دی په جومات کې دننه نو بیا راوتی شي. یا د بل یو واجب د ادا کولو د پاره دی روزي خو سره د دې نه چې دنه دا جومات د مز با جماعت فوت کیږي نه په بل ځای کې دی دا مز با جماعت ادا کول شي. لکه یو سړی په بل مسجد کې امام دی نو په یو مسجد کې دی ناست اذان وشو نو دله دا اجازت شته چې دغه جماعت نه روزي ځکه دی دا مز په بل مسجد کې با جماعت ادا کول شي او دا مز تل فوت کیږي نه. حاصل دا که د عذر د وجه نه روزي بیا جایز دی ورنه د عام علما او مذهب دا دی چې کله په جماعت کې اذان وشو څوک په دغه مسجد کې موجود وي نو روزي بنا. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد ويمونغ دا أبو هريرة رضي الله عنه سرو پو جماعت کی مسجد نبوي کی يا بل جماعت کی. فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر نروت يو سره کلچ أذان کلو موزن دمازيگر دپارا دمازيگر دبانگ نرستو يو کس روتو. فقال ابو هريره نو ابو هريره رضي الله عنه اما هذا هرچ دا سړی دی فقد عصى ابو القاسم عليه الصلاه والسلام نو دنا فرمانی وکړه ابو القاسم عليه الصلاه والسلام د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا فرمانی وکړه. په روایت د مسند احمد کې ورسره دا زیادت هم راغلې ده چې ابو هريره رضي الله عنه فرمایل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ دا حکم کړی چې کله تاسو په جماعت کیي او بانګو ویل شو نو د جماعت نه یو تن نه روزي تر دې چې دا مزو کی. دا نه چې کوم راغلی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرمایلی. عام علما دا په کراهت باندې حمل کړی دا حرابلو او ظواهر دا په تحریم باندې حمل کړی چې دا راوتر ورله حرام دي. ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه په مراسیل کې ذکر کړي، رستو به آخر کې راشي د سعید ابن المسیب رحمت الله علیه نه چې مرسلن وای چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا يخرج من المسجد احد بعد النداء، لا يخرج من المسجد احد بعد النداء الا منافق الا احد اخرجته حاجه وهو يريد الرجوع. د اذان نه رستو چې څوک د جمعات نه وزي نو دا وای منافق دی، مگر هغه سړی چې دی د پاره ووتو چې سهاجت وي او د دا اراده وي چې بیا را واپس کیږم. نو دغه روایاتو د وجې نه ظواهر او حنابلو دا نهی په تحریم باندې اغستې ده، او جمهور دا حمل کړی په کراهت باندې. رجال د اسناد محمد ابن کثیر العبدی، سفیان ابن سعید الثوری دا دواړه ثقه دي، ابراهیم ابن المهاجر دا صدوق دی خو لین الحفظ حافظه کمزور و، ابو الشعسا چې د نوم دی سلیم ابن اسود المحاربی الکوفی دا ثقه دی، متن د حدیث صحیح دی او اسناد حسن دی د ابراهیم ابن المهاجر د وجنا د متابعات موجود دی. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.